espera de algún día. Adiós, que vos te vas, Diego. Entre em forma com mais nova linha de suplementos nutricionais.